Poranny wzmacniacz. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40. Dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do przebojów roku 1997. Pierwszy już za nami, Apollo 440 i Ain't Talking About Dub. Oczywiście z samplem z utworu grupy Van Halen Ain't Talking About Love, a ta wersja Apollo 440 znalazła się na ich albumie Electric Light in Blue. i dotarła do 7 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszym programie to będą przeboje elektroniczne. Daft Punk, The Chemical Brothers i The Prodigy. Around the world. those block rocking beats. Back with another one of those black rockin' beats. Za nami cztery wielkie elektroniczne przeboje roku 1997. Duet Daft Punk i Around the World z albumu Homework, pierwsze miejsce na liście przebojów we Włoszech, później The Chemical Brothers ze swojego bestsellerowego albumu Dig Your Own Hole, pierwsze miejsce w Anglii i piosenka Block Rockin' Beats, również pierwsze miejsce, tyle że na liście przebojów singlowych i wreszcie Breathe, jeden z największych przebojów w całym dorobku grupy The Prodigy, pierwsze miejsce w Anglii, Finlandii, Norwegii, Irlandii, Danii i Czechach. A to oczywiście fragment albumu The Fat of the Land, również niezwykle przebojowego. Keith Flint w roli głównej, jeden z najbardziej chyba punk-rockowych utworów w całym dorobku grupy The Prodigy. Kolejna trójka przed nami, Jamiroquai, Stereolab i Corner Shop. 45. Jamiroquai i All Right, Stereolab, Miss Modular i wreszcie brytyjski zespół Corner Shop, Brimful of Asha. Wersja oryginalna była przebojem, ale większym przebojem była wersja przyrządzona przez Normana Cooka, czyli Fatboy Slima. Pierwsze miejsce na liście w Anglii. Kolejna trójka. Portishead, Sneaker Pimps i Smoke City. Round here.

Trzy przeboje trip-hopowe za nami. Portishead i Over ze swojego drugiego albumu zatytułowanego po prostu Portishead. Później Sneaker Pimpsy Six Underground. Piosenka wykorzystana m.in. w filmie Święty. I wreszcie Smoke City Underwater Love. W roli głównej brazylijska wokalistka Nina Miranda. Kolejna trójka przed nami, tym razem britpopowa. Suede, Oasis i Blur. Been walking, she's been talking. Chumbo Chat. It wasn't easy.